ปฐมผัสสายตนะสูตรเป็นสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคนะคือช่วงนี้กำลังสนใจว่าอย่างไรชื่อว่าตกจากธรรมวินัยอย่างไรชื่อว่าไกลจากธรรมวินัยนั่นนะอย่างไรชื่อว่าอยู่ในธรรมวินัยเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะทบทวนถึงเรื่องชีวิตของเราจริงๆว่าจะไปยังไงกับคำสอนกันว่างั้นเถอะถ้าเข้าใจหรือถ้าปฏิบัติตามอ่ะทำไมจึงชื่อว่าปฏิบัติตามมันต้องตอบได้ทั้งหมดนะเรียกว่าไม่ใช่หมกเม็ดอ่ะนะกลบเกลื่อนๆไปวันๆหนึ่งไม่ใช่ตินหน้าวัฏฐานะเอาหญ้ามากลบไว้ปิดไว้นึกว่าใช่ล่วงไปล่วงมาหาไม่เจอสักอย่างนะว่าจะไม่ให้เป็นลักษณะนั้นมันถ้าหากว่าเราเข้าใจคำสอนเนี่ยเข้าใจเพราะอะไรเข้าใจตรงสูตรไหนทำไมจึงเข้าใจอะไรเงี้ยต้องตอบให้ได้หมดนะแล้วก็ใช้หลักวิชาเนี่ยนะคือคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องวัดในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะหรือว่าเพื่อที่จะได้เห็นว่าเราทำเนี่ยสอดคล้องไหมเพราะว่าพระปริยัติธรรมนี้ท่านอยู่ในฐานะอะไรของเราปริยัติธรรมนี่อยู่ในฐานะอะไรของเราปริยัติธรรมอยู่ในสารณะของเราผู้ที่กล่าวพระปริยัติธรรมนั่นแหละคือศาสดาของเรานะผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผลในฐานะนาบุญของเรานะหรือเป็นตัวอย่างของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระปริยัติธรรมนี้จึงอยู่ในฐานะสารณะของเราที่พึ่งของเราเนี่ยนะแล้วก็ที่พึ่งอันนี้นี่พระพุทธเจ้าฝากฝังว่าเป็นตัวของพระองค์ด้วยเนี่ยนะธรรมวินัยใดที่พระองค์ล่วงไปแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายมันเป็นทั้งธรรมะด้วยเป็นทั้งพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นด้วยเพราะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในปฐมภาษายตนะสูตรเนี่ยเขาบอกว่าผู้ไม่ทราบชัดความเกิดเป็นต้นเป็นผู้ไกลจากธรรมวินัยหัวข้อหลักท่านตั้งไว้อย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุบางรูปไม่ทราบชัดความเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะและนิสรณะหรืออุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนะ6ตามความเป็นจริงพรหมจรรย์อันเธอยังไม่อยู่จบแล้วเธอชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากธรรมวินัยนี้นะถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีความรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็คนไกลจากคำสอนเหล่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชิบหายในพระศาสนานี้โอ้โหกระเทือนภิกษุรูปหนึ่งมากเลยเพราะข้าพระองค์ไม่ทราบชัดความเกิดความดับคุณโทษหรืออาสาทะอาทีนวะอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนะ6ตามความเป็นจริงเพราะข้าพระองค์ไม่ทราบชัดเนี่ยโอ้ชิบหายจากศาสนาแล้วว่างั้นภิกษุรูปหนึ่งท่านสังเวชใจนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอพิจารณาเห็นจักสุวรรณนั่นของเรานั่นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้หรือเธอตามเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเธอตามเห็นจักสุนี้ด้วยความเป็นอัตตาหรือว่าตามเห็นจักสุด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิหรือเปล่าหามิได้พระเจ้าค่ะคือไม่ได้ตามเห็นว่าจักสุเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเลยพระองค์ตรัสว่าดีละนะดีละแปลว่าสาธุภิกษุในข้อนี้การที่เธอพิจารณาเห็นจักขุด้วยอาการอย่างนี้วันนั่นไม่ใช่ของเรานั่นเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้จักเป็นอันเธอเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะหรือว่าถ้าไม่ตามเห็นด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิซึ่งจักขุถ้าหากว่าตามเห็นจักขุด้วยอำนาจตัณหาจะเป็นลักษณะไหนตามเห็นจักขุด้วยอำนาจตัณหาคือยินดีในจักขุที่เคยมีในอดีตหรือปรารถนาจักขุในอนาคตพอใจในจักขุที่กำลังเป็นอยู่อันนี้ลักษณะของตัณหาถ้ามานะล่ะเมื่อก่อนนี่ตาเราดีกว่าตาใครทั้งหมดแหละทั้งนี้เอาชาติหน้าเฮ้จะทำบุญและปรารถนาให้มีตาดีกว่าทุกคนเลยตอนนี้ตาเราดีกว่าตาของทุกคนหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าตามเห็นจักขุด้วยอำนาจของมานะตาอันใดเราก็อันนั้นตัวเราจริงๆคือตัวตากับเราอันเดียวกัน หรือว่าเราเนี่ยอยู่ในตาเราเนี่ยมีตาเนี่ยนะตาเนี่ยอยู่ในเรานะหรืออยู่ในอัตตาเนี่ยนะสำคัญด้วยอำนาจของทิฏฐิแล้วก็ต่อด้วยสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิต่อไปเพราะฉะนั้นลักษณะนี้แหละผู้ที่ตามเห็นจักขุด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิถามว่าพระองค์ถามว่าเธอตามเห็นแบบนั้นใช่ไหมบอกไม่ได้ตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะบอกว่าการที่เธอตามเห็นแบบนี้จักเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นด้วยวิปัสสนาอันชอบแล้วตามความเป็นจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ว่างั้นแล้วก็ไล่ทวารอื่นอีกโสตะเธอตามเห็นหูแบบนั้นใช่ไหมจมูกลิ้นกายใจแล้วใจอ่ะเธอย่อมพิจารณาเห็นใจว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราดังนี้หรือหามิได้พระเจ้าค่ะดีละภิกษุในข้อนี้การที่เธอพิจารณาเห็นใจว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้จักเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์อย่างนั้นนะการไม่ตามยินดีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิแสดงว่าคนนั้นจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็บอกว่าในพระสูตรนี้กล่าวว่าอัตถกถานะเอท่าหังพันเตอนัสสาสังนี้ภิกษุทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าเป็นผู้ชีพหายแล้วในพระศาสนานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริว่าภิกษุนี้กล่าวว่าเราชื่อว่าชิบหายแล้วในพระศาสนานี้เธอยังมีความเพียรยิ่งในธาตุกรรมฐานและกสิณเป็นต้นอย่างอื่นหรือหนอภิกษุรูปนี้เนี่ยท่านรำพันถึงความเสียหายของท่านนะมีอุปนิสัยในด้านอื่นๆอีกไหมตรวจเช็คดูก่อนเมื่อไม่เห็นความเพียรยิ่งนั้นนะเพื่อให้สอนธาตุก็ไม่ได้เรื่องสอนกรรมสินเป็นต้นก็คงไม่ได้งานเหมือนกันพระองค์ก็เลยดำริว่ากรรมฐานอะไรหนอจักเป็นสัปปายะเป็นที่สบายแก่ภิกษุนี้ดีนะได้เกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังอัธยาศัยได้อะแก่เบ็ดเสร็จแต่นั้นก็ทรงเห็นว่ากรรมฐานคืออายตนะนี้แหละจักเป็นสัปปายะเมื่อจะตรัสบอกกรรมฐานนั้นจึงตรัสว่าตังกิงมัญญสิภิกขุดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็บอกว่าที่บอกว่าเธอจักเห็นด้วยปัญญาด้วยดีอันชอบตามความเป็นจริงนี่เป็นที่สุดแห่งวัฏทุกข์ด้วยนะตามไม่การไม่ตามเห็นจักขุโดยด้วยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะนี่เป็นที่สุดคือความขาดไปแห่งวัฏทุกข์เพราะตัณหาไม่ตามเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนสูตรที่2เนี่ยก็ตรัสแบบเดียวกันเนี่ยนะตรัสแบบเดียวกันเลยนะก็บอกว่าผู้ที่ภิกษุที่ไม่รู้ชัดไม่ทราบชัดเนี่ยนะความเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะแห่งภาษายตนะ6ตามเป็นจริงพรหมจรรย์อันภิกษุนั้นไม่อยู่จบแล้วเธอชื่อว่าเป็นผู้ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้นะสูตรที่3ก็เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าวิธีอธิบายแตกต่างกันคือภิกษุรูปนั้นรูปหนึ่งกล่าวบอกว่าข้าพระองค์เป็นผู้ชีพหายแล้วในธรรมวินัยนี้ข้าพระองค์ไม่ทราบชัดความเกิดความดับอาสาธาอาทีนวานิสรณะแห่งภาษายตนะ6ตามเป็นจริงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนัยจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะวิธีถามภิกษุรูปนั้นก็บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะหูจมูกลิ้นกายและใจก็นัยยะเดียวกันเนี่ยนะนั้นการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยนะเรื่องอาสาทะอาทีนวะนิสรณะเหตุเกิดความดับนี้นับว่าเป็นกลุ่มธรรมะที่สำคัญมากและก็เป็นหลักเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยในคัมภีร์เนติปกรณ์นี้เอาหลักเทศนา5อย่างเนี่ยขึ้นตั้งในหาระ16ข้อเรียกว่าเทศนาหาระเลยว่าหลักเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะว่างั้นต้องแสดงตามแนวนี้อย่างเดียว ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาชีวิตจริงๆนะครับเรามีฉันทราคะใน ในหูตรงไหนครับในจมูกตรงไหนในลิ้นตรงไหนที่จริงถ้าเราเป็นคนแก่ด้วยเราก็ไม่มีมานาว่าตาเราดีกว่าคนอื่นดูแล้วเนี่ยเพราะว่า คือมานะนี่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องสำคัญว่าดีกว่านะสำคัญว่าเสื่อมกว่าคนหนุ่มคนสาวนั่นก็มานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันยกตัวอย่างนะโอ้ยคนกลุ่มนี้นี่มีแต่คนศึกษาชั้นสูงสูงเรานี่แหมมันศึกษาต่ำนี่ก็มานะอีกอย่างหนึ่งอันมานะโอ้เท่ากันพวกเราเนี่ยมานะเราเนี่ยดีกับเขาทั้งหมดก็มานะเอกเพราะฉะนั้นสำคัญอย่างใดก็ตามเถอะก็มานะอย่างหนึ่ง งั้นยอมมีมานะตัวนี้ในข้อ7เนี่ยครับที่ว่าฉันทราคะนี่นะฮะเพราะตัวฉันทราคะเนี่ยนะทำให้ไปเกิดทำให้หูเกิดอีก เกิน ไปเพราะว่าอำนาจฉันทราคะในตาในหูในจมูกของเราเนี่ยจริงๆในชีวิตประจำวันนี่เรารักมากหรือยังไงเราเพลิดเพลินในสิ่งของเราหรือยังไงครับ ก็รัก ดูแล้วก็ดูถ้าจะไม่ได้คิดก็มีวัน รักไม่รักก็ดูนะถ้าทางตาเนี่ยถ้าใครมาปิดตานะนั่งอยู่นะใครมาปิดตานะด้วยอำนาจความรักอันนั้นน่ะหรืออยู่ๆใครมาอุดหูเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยเดินไม่รู้จักเลยนะมาถึงก็อุดหูเราเลยมาถึงก็มาจับบีบจมูกปิดไม่ให้หายใจเนี่ยนะกลิ่นหอมๆเนี่ยมาปิดไม่ให้เรารับรู้เลยเพราะคือเรายินดีในผัสสะใช่ไหมแต่ว่าผัสสะจะเกิดขึ้นได้อาศัยวัตถุ3อย่างนะอย่างเช่นเรายินดีในสีอยู่เนี่ยเราจะไปบอกว่าเราไม่ยินดีในตาไม่ได้ถ้าลองตามันมุมมัวดูสิชักยุ่งแล้วนะหรือว่าฟังเสียงไม่ค่อยชัดนะอะไรนะอย่างเงี้ยแสดงว่าเอ๊หูเราเป็นยังไงนะหรือจมูกเนี่ยหายใจเป็นหวัดนะเขาหอมกันหมดเราไม่หอมอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้กลิ่นอยู่คนเดียวเองเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะหรือลิ้นเนี่ยมันจืดมันอรสอะไรเข้าไปก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยนะอันนี้ก็ชักยุ่งแล้วนะหรือว่าร้อนเกินไปเนี่ยนะกายเราร่างกายเราเป็นยังไงนะเย็นเกินไปเป็นต้นอันเรายินดีในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะถามว่าที่เรายินดีในอันนี้จะรู้ได้ยังไงเพราะเรายินดีในผัสสะยินดีในการเห็นยินดีในการได้ยินยินดีในการรับกลิ่นยินดีในการรู้รสเนี่ยนะยินดีในอาหารในรสอาหารแล้วก็ยินดีในโผฏฐัพพะอันนั้นเนี่ยนะยินดีมากยินดีน้อยก็ชื่อว่ายินดีถ้าหากว่าถ้าไม่ยินดีเราเห็นโทษสิ่งนั้นๆไม่ล่ะเห็นโทษเพราะอะไรเห็นโทษว่าโอ้เรานี้อายุมากแล้วมันไม่เหมาะสมเป็นต้นนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะแสดงว่าเราห้อยหาไอความเป็นหนุ่มเท่าเดิมเพื่อที่จะได้ไปบริโภคสิ่งนั้นๆได้อีกเห็นไหมเพราะไม่ได้เห็นโทษในลักษณะว่าเออสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อวัตตะนะหรือว่าเห็นโทษว่านี่คือขันเนี่ยนี่คือธาตุซึ่งขันเนี่ยเหมือนกับเพชฌฆาตธาตุเนี่ยเป็นเหมือนกับของว่างของเปล่านะไม่มีสาระแก่นสารหรือว่าอย่างถึงสิ่งนั้นๆด้วยอำนาจปัญญาหรือว่าด้วยอำนาจของอะไรเนี่ยนะอันการสอบสวนพวกนี้จึงมีความสำคัญมากนะต้องเป็นนักตรึกสอบสวนเรียกว่าเอาดำเอาขาวมาเทียบเคียงอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนะ คือสรุปแล้วก็สมุทัยสัตว์นี่แน่นอนอยู่แล้ว เจนพาน ถูกไหมครับ ถึงจะด้วยตัณหามานะทิฏฐิสมุทัยสัตว์เกินร่วมด้วยหมดขณะที่มีมานะไม่ใช่ไม่มีตัณหานะขณะที่มีทิฏฐิก็ไม่ใช่ไม่มีตัณหา ตัณหาทั้งนั้นนะครับ ตัณหาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าถ้าตัณหาเฉยๆก็อาจจะไม่หยาบมากนะแต่ถ้ามานะร่วมด้วยก็หยาบขึ้น คือนี่เป็นสิ่งที่บกพร่องอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาธรรมะนอกตัวนะเราสังเกตดูได้จากตัวเราเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญไอ้ข้างนอกเยอะนะท้ายที่จริงอยู่ในตัวเรานี่เองสมมติถ้าเราเห็นอะไรเราก็ว่าโอ้นั่นงามนั่นดีไม่ดีอะไรนั่นเราให้ความสำคัญแก่จิตนอกตัวหมดแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ผัสสะมันอยู่ที่ภายในตัวเรา เจนพรยกตัวอย่างนะถ้าหากว่าสีสันในโลกนี้เอานะถ้าผู้ชายก็บอกว่านึกถึงคนงามซะส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าลองเราตาบอดนะถามว่าเอางามไม่งามเนี่ยนะถามว่าเอาไหมสมบัติทางตานะสีสันในโลกนี้ทั้งหมดถ้าลองตาบอดเนี่ยนะจิตกรจิตกรรมงามทำดีขนาดไหนก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแก่เราเลยเนี่ยนะก็บอกหูคนนั้นเสียงดีจริงๆเลยนะโอ้โหเสียงอะไรจะไพเราะขนาดนั้นพอดีหูเสียไม่เกิดประโยชน์เลยนะหรือว่าอาหารนั้นบอกอร่อยเหลือเกินแต่ของเราต้องเข้าทางสายยางไงชัก ไม่ค่อยดีแล้วจะไม่ไหวแล้วอาหารจะดีขนาดไหนเอาไหมเข้าสายยางแทน กินเหมือนกันนะ กินเหมือนกันเอาฉีดเส้นเลือดให้เลยเอา ได้ประโยชน์กว่าด้วย ได้ประโยชน์กว่าเอาไหมหรืออยากกิน ไม่ต้องเสียเวลากิน เรายินดีในรสมากกว่าเนี่ยนะให้รู้รสหน่อยให้รู้รสหน่อยหลอกๆหน่อยนะให้ผ่านลิ้นหน่อยเพราะเรายินดีจริงๆเราติดยึดติดเนี่ยนะยึดติดหรือไม่ยึดติดเนี่ยนะพระองค์จึงตรัสไว้ในสัมมะสะสูตรในสังยุตตนิกายนิทานวรรคงั้นนะฟังดูพระองค์ตรัสว่าสมัยหนึ่งเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกัมมาสธรรมนิคมของชาวกุรุณกุรุชนบทก็คือประทับอยู่ในแคว้นเนี่ยนะถ้าพระองค์ประทับอยู่แคว้นนี้ส่วนใหญ่สูตรที่ตรัสจะลึกซึ้งทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นแคว้นที่อากาศดีมากคนใจดีคนอะไรดีมากนะสามารถรับสิ่งลึกซึ้งได้อาหารดีอากาศดีที่แคว้นเนี่ยนะซึ่งพระองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุก็ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในบ้างหรือไม่พิจารณาปัจจัยภายในบ้างไหมนะหรือว่าพิจารณาปัจจัยภายนอกเหมือนกันนะภายในกับภายนอกเธอพิจารณาอะไรเหมือนกันเมื่อพระองค์ตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลได้กราบทูลเนื้อความนี้แด่พระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เลยตรัสถามว่าเธอเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยในภายในเนี่ยอย่างไรทันใดนั้นแลภิกษุรูปนั้นก็ทูลเล่าถวายให้ทรงทราบภิกษุรูปนี้ก็เล่าเรื่องอาการ32ให้ฟังแต่ก็ไม่ถูกพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระองค์จะตั้งเขาไม่ได้จะตั้งเขาแสดงเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นภิกษุกล่าวถึงเรื่องอาการ32พระองค์ก็ไม่ถูกพระทัยมันไม่ได้โกรธนะเพียงแต่ว่าพระองค์ไม่รับนะเมื่อภิกษุรูปนั้นกราบทูลอย่างนั้นแล้วท่านพระอานนท์ก็ได้กราบทูลเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วข้าแต่พระสุคตถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วพระองค์ตรัสการพิจารณาปัจจัยภายในข้อใดเนี่ยนะพิจารณาภายในยังไงเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายฟังการพิจารณาปัจจัยภายในข้อนั้นจากพระองค์แล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระองค์ก็เลยตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่านะควรพิจารณาปัจจัยภายในควรพิจารณาอย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้อันใดแลย่อมบังเกิดในโลกเป็นทุกข์หลายอย่างต่างๆกันนะชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้แลมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชรามรณะจึงมีเมื่อพิเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่ารู้ว่าไงชรามรณะนี่มีอะไรก็บอกว่าชรามรณะเนี่ยนะมีทุกข์ต่างๆหลายอย่างด้วยกันเนี่ยนะตัวชรามรณะเนี่ยโอ้โหทุกข์ติดตามมาอีกมากมายนะชรามรณะแก่กระตายเนี่ยนะทุกอะไรบ้างติดตามมาใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดโรคทั้งภายในโรคทั้งภายนอกโรคกายโรคใจนะทุกมากมายหลายอย่างทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะชรามรณะที่เป็นทุกอย่างเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งนะเธอก็ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้อันใดแลย่อมบังเกิดขึ้นในโลกเป็นทุกข์หลายอย่างต่างๆกันชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้แลมีฟังสูตรนี้มามากนะบอกมีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นที่ตั้ง มีอุปธิเป็นกำเนิดมีอุปธิเป็นแดนเกิดเมื่ออุปธิมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออุปธิไม่มีชรามรณะก็ไม่มีเธอย่อมทราบชัดซึ่งชราและมรณะย่อมทราบชัดซึ่งความเกิดแห่งชราและมรณะย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งชราและมรณะและย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องให้ถึงความดับชราและมรณะและเธอย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับไปแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการนะถ้าปฏิบัติตามลักษณะเนี่ยนะปฏิบัติยังไงก็คือปฏิบัติให้รู้ว่าไอ้ชราและมรณะทั้งหมดเนี่ยนะมีขันธ์5อุปธิมีหลายอย่างนะ1อภิสังขารูปธิ2กิเลสูปธิขันธูปธิอะไรตัณหูปธิเนี่ยนะแต่ว่าอุปธิตรงนี้หมายถึงการขันห้าถามว่าความแก่ความตายนี่อะไรแก่อะไรตายเพราะฉะนั้นขันห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นความทุกข์มากมายหลายอย่างทั้งหมดเนี่ยนะที่เรียกว่าชรามรณะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเกิดจากขันห้าทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขันห้านั่นแหละเป็นตัวที่สำคัญมากนะขันห้านี่แหละเป็นเหตุเกิดเป็นเหตุแห่งชราและมรณะขันห้านี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งชราและมรณะขันห้านี่แหละเป็นกำเนิดแห่งชราและมรณะมีขันห้านี่แหละเป็นแดนเกิดนะชราและมรณะมีขันห้าเป็นแดนเกิดเมื่อขันห้ามีชราและมรณะจึงมีเมื่อขันห้าไม่มีชรามรณะก็ไม่มีเธอย่อมทราบชัดซึ่งชราและมรณะอันนี้สาระเริ่มเข้าแล้วนะให้รู้ชัดซึ่งชราและมรณะตัวชรามรณะได้แก่อะไรนะชรามรณะได้แก่ขันห้านั่นเองเป็นตัวชราและมรณะอันนั้นโดยย่อทุกทั้งหมดคือขันห้าเพราะฉะนั้นขันทั้งห้านั่นแหละเป็นชราและมรณะอันนั้นให้รู้จักขันห้าก่อนรู้จักนี่รู้จักแค่ไหนขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอารู้รูปรู้แค่ไหนจึงคิดว่ารู้รูปอันนั้นที่ว่าไปเมื่อเช้าทั้งหมดนั่นแหละย่อมทราบชัดซึ่งความเกิดแห่งชราและมรณะชรามรณะมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนะก็ต้องอุปธินั่นแหละคือตัวขันห้าขันห้าแบ่งระดับไหนบ้างระดับตั้งแต่อุปธินับตั้งแต่ปฏิสนธิการเรียกว่าชาติไล่มาเรื่อยๆก็ความเจริญเติบโตของขันห้านั่นแหละที่สืบเนื่องมาเรื่อยย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งชราและมรณะถ้าชรามรณะจะดับเพราะอะไรดับอันนี้เปลี่ยนสำนวนใหม่นะที่จริงเนี่ยนะชรามรณะก็คือรูปอ่ะลองเปลี่ยนสำนวนดูสิจะเข้าใจขนาดไหนงั้นและย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะโอ้ฟังสูตรนี้สัตตฐานสูตรอย่างเดียวนี่ก็ไปรู้สูตรอื่นตั้งเยอะเนาะและเธอย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมถ้าปฏิบัติตามนี้นะยังชราและมรณะลงสัจจะได้ลงอริยสัจได้คนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับไปแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการนะคนถ้าปฏิบัติดีจริงๆก็ต้องปฏิบัติแบบนี้จึงจะชื่อว่าปฏิบัติชอบในอริยวินัยเนี่ยนะอันนี้นัยยะที่1สงเคราะห์ชราและมรณะลงสัจจะสี่อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยในภายในว่าปัจจัยภายในว่าก็อุปธินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอุปธิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มีอุปธิคือขันธ์ห้าใช่ไหมอุปธินี้มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอะพระองค์ก็เลยตรัสว่าเมื่อเธอพิจารณาย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตัณหาเป็นเหตุแม่นๆมีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดเมื่อตัณหามีอุปธิจึงมีเมื่อตัณหาไม่มีอุปธิก็ไม่มีเ ธอย่อมทราบชัดซึ่งอุปธิชั้นต้นรู้ทราบชัดซึ่งขันธ์ห้าย่อมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งอุปธิคือตัณหาซึ่งเป็นเหตุเกิดแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งอุปธิอุปธิจะดับเพราะดับตัณหาได้เธอย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันคูสมควรเครื่องให้ถึงความดับแห่งอุปธิและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้นรู้ชัดปฏิปทาและปฏิบัติเพื่อความดับอันนั้นด้วยเชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการนะชื่อว่าคนปฏิบัติดีต้องปฏิบัติแนวนี้นะอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าก็ตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ไหนตัณหาเกิดที่ไหนถ้าตัณหาจะตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าที่ใดแลเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนะตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นนะที่ไหนเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกเหมือนกันแท้ตัณหาเกิดแถวนั้นแหละบ่อยอะไรไม่ค่อยให้ความชื่นใจไม่ค่อยคิดหรอกบอกว่าก็อะไรเล่าเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตาเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นั่นแหละหูเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นั่นแหละก็คิดดูนะถ้าไม่มีตาอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยอะไรที่สถานที่ในโลกนี้มันดีที่สุดงามที่สุดเนี่ยนะจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าตาเราบอดสักอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหม มองข้าม มองข้ามไอเหตุสำคัญนะใช่เพราะว่าตัณหาที่ยินดีในสีนั่นแหละเป็นตัณหาเพื่อสร้างตาโดยตรงขณะที่ยินดีในสีเมื่อไหร่แสดงว่าถ้าลองจะหลับตาไปดูสิ่งนั้นๆเนี่ยเอาไหมไปถึงแล้วไปถึงหลับตาอย่างเดียวเลยให้ใครมาปิดตาไว้เนี่ยนั้นเรายินดีในตาของเรามากถ้าสีจะเสียกับตาจะเสียเนี่ยเราจะปิดอันไหนก่อนปิดตาก่อนนะสมมติโอ้โหภาพนั้นงามมากแต่ว่ามีมืออยู่อันเดียวนะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาทำให้สองอย่างให้เสียเราจะไปปิดสีไว้โอ้โหสีทำไมให้คนดื้อดูต่อไปหรือจะปิดตาของเราเอาไว้เราหวงอะไรมากกว่าม ีผู้ที่เคยค้านผมครับ เพราะเราศึกษาแล้วเราพิจารณาภายในใช่ไหมฮะบอกโอ้จะไปพิจารณาอะไรลืมตาก็เห็นแล้ว อ๋อเหรอ เพราะฉะนั้นเป็นพิจารณาข้างนอก เจนพานอ่ะแต่มันไม่ตรงกับสูตรนี้แค่นั้นแหละพระองค์ก็ตรัสทั้งตาทั้งสีนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ตาอันเดียวเพราะว่าถ้ารู้เรื่องตาจริงๆก็รู้ว่าตานี่เป็นวิสยรูปเป็นรูปที่เกิดขึ้นเพื่อรับสีถ้าเราคิดให้ละเอียดจริงๆแล้วนะถ้าไม่มีตาเนี่ยสีเหล่านี้ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยขอสมานึกเลยอย่างนั้นเลยนะผู้หญิงจะไม่น่ารักสักคนเลยถ้าตาบอดเนี่ยผู้ชายจะไม่มีหล่อสักคนเลยถ้าผู้หญิงตาบอดหมดนะเท่ากันหมดเลยบ้านหลังงามๆเป็นต้นนะให้อยู่ห้องแคบๆกับให้อยู่ห้องกว้างๆนะถ้าตาบอดอยู่ได้เท่ากันไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเลยนะบ้านหลังใหญ่หลังโตโอโถงเนี่ยนะเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องสบายมากเสื้อผ้ายังไงก็นุ่งได้กันหนาวกันร้อนอย่างเดียวไม่ได้คิดแต่งเอางามด้วยกันนี้นะถ้าหูเสียสักอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้ยใครมีรายการอะไรก็ไม่รับรู้สักอย่างเลยนะเขาหัวเราะนั่งขำกันชั่วโมงเรายังไม่รู้เขาหัวเราะอะไรเลยไม่รู้เขาคุยอะไรกันเห็นแต่อ้าปากพังงาบางั้นนั้นหูนี่สำคัญมากน้ำหอมแพงๆเนี่ยนะลองจมูกเสียดูสิลองวันไหนเป็นหวัดเนี่ยนะแล้วเขาใช้น้ำหอมเนี่ยเอาไหมโอ้ตอนนั้นเป็นหวัดจมูกนี่ไม่ได้กลิ่นสักอย่างเลยนะวันนั้นเนี่ยลิ้นเปื่อยทั้งลิ้นเลยนะอาหารอร่อยที่สุดเลยในบรรดาอาหารเนี่ยวันนั้นลิ้นเสียอย่างเงี้ยลิ้นเปื่อยอย่างเงี้ยนะไม่เกิดประโยชน์เลยเนี่ยนะ คือเรื่องนี้เนี่ยนะเคยพูดกันไม่ใช่ว่าไม่เคยพูดกันนะครับเรายกขึ้นมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็มีผู้ตั้งปัญหาว่าก็พูดถึงว่ามันเกิดที่หูเนี่ยหมายความว่ามันเกิดที่ประสาทหูหรือโสตประสาทหรือจักขุประสาทใช่ไหมก็ในเมื่อจักขุประสาทกับโสตประสาทนั้นเนี่ยไม่ปรากฏแล้วเราจะไปพิจารณาได้ยังไงทั้งที่ในนี้ก็บอกว่า เป็นรูปหยาบนะ ป็นโอลาน ะรูปแล้วก็ตัณหาเกิดนะตรงนี้ถ้าจะดับก็ดับตรงนี้ถูกไหมครับ เจนพาน เพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งทฤษฎีบอกว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ปรากฏเราไม่ต้องพิจารณาก็จบแสดงว่าภาษาธาตุทั้ง5นี้ไม่ได้เคยสนใจเลย คือคำว่าปรากฏเนี่ยนะมีขอบเขตแค่ไหน ก็เข้าใจว่าคงจะสัก5ทวารมั้งครับแต่ว่าทวารที่6มันต้องมี แล้วคำว่าปรากฏเนี่ยมันเพราะเราไม่แน่ใจเพราะถ้าตามของอาตมาเองนะตามความเข้าใจของอาตมาส่วนตัวทุกอย่างในโลกมันปรากฏหมดแหละแต่เราโง่เองมองไม่รู้เองเนี่ยนะเราไม่ฉลาดมองรู้สิ่งนั้นเองทุกอย่างประกาศตัวเองหมดเลยแต่เรามองไม่เห็นเขาเองอย่างยกตัวอย่างนะอารมณ์ในทวาร5เรื่องราวทั้งหมดมีอยู่อย่างนั้นแหละเราจะรับรู้อะไรเนี่ยนะในโลกนี้ทั้งหมดเหมือนกับที่อยู่ที่อาศัยบ้านช่องห้องหอเขาก็มีอยู่อย่างนี้ทั้งหมดแหละเราจะไปใช้สถานที่ที่ไหนเท่านั้นเองนั้นทุกอย่างปรากฏหมดแล้วแต่ว่าเราจะใส่ใจอะไรเนี่ยนะตาก็ปรากฏอยู่ตลอดเพราะมีขณะไหมที่ตาเราไม่มีบ้างอ่ะมีไหมขณะที่ไม่มีตาเลยเพราะตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงตาบอดนี่มีตาอยู่ตลอดหูก็มีอยู่ตลอดจมูกก็มีอยู่ตลอดลิ้นก็มีอยู่ตลอดกายก็มีอยู่ตลอดใจก็มีอยู่ตลอดเนี่ยนะแล้วถ้าพูดถึงตาเบื้องหลังของตาก็ได้แก่มหาพูดเหล่านั้นก็มีอยู่ตลอดซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานหูก็เหมือนกันก็มีอยู่ตลอดเมื่อสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตลอดเราไม่พิจารณาเองจะว่าเขาไม่ปรากฏไม่ได้เนี่ยนะ คือแม้จะเป็นรูปหยาบแล้วแต่ก็ต้องรู้ได้ด้วยทางมโนทวาร ข้อปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติด้วยปัญจทวารวิถี คือเราละเว้นเราห่างเหินเรื่องมโนทวารเนี่ย เจนพ าเราก็คิดบอกว่าถ้าทางห้าทวารเนี่ยไม่สามารถไปสัมผัสได้แล้วก็ถือว่าไม่ต้องถ้าอย่างนี้ไม่ เจนพาเพราะว่าข้อปฏิบัติเนี่ยนะไม่ได้ปฏิบัติด้วยปัญจทวารวิถีเพราะถ้าหากว่าผู้ใดเข้าใจว่าบริสุทธิ์ด้วยปัญจทวารวิถีเนี่ยนะคนนั้นก็จะเช่นตื่นเช้ามาจะต้องไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมตามลัทธิของของเดรัจฉีบางลัทธิเนี่ยนะตื่นเช้ามาเนี่ยเห็นวัวเห็นช้างเห็นม้านี่เป็นเหตุให้บริสุทธิ์ว่าได้ฟังตื่นเช้ามาโอ้ฟังคำว่าเจริญคำว่าดีนะคำนี้เป็นมงคลตื่นเช้ามาได้กลิ่นหอมๆกลิ่นธูปกลิ่นอะไรนี่นี่ดีอันนี้จะบริสุทธิ์ได้เพราะได้กลิ่นแบบนี้บางคนตื่นเช้ามาได้รับรสแบบนี้นะได้รับรสแต่แบบนี้อย่างเดียวรสอื่นๆไม่ต้องถ้ารับรสแบบนี้จะบริสุทธิ์ได้บางคนจะต้องโพธาภาแบบนี้เช่นตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำต้องน้ำประเภทนี้นะจึงจะทำให้บริสุทธิ์ได้ถ้าหากว่าเอาการรับกระทบในปัญจารมณ์ทั้ง5เป็นประมาณก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะเป็นลัทธินั้นทันทีเลยแต่นี้ไม่ใช่ปฏิบัติจริงๆมุ่งไปที่ปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะการพิจารณาอันนี้เนี่ยเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมคือกรรมสกตาถามว่ากรรมมันให้ผลที่สีหรือให้ผลที่ตาที่ตาเพราะตาต้องพิจารณามากๆแล้วกรรมสกตาชั้นต้นเลยนะกรรมให้ผลที่หูหรือไปให้ผลที่เสียงที่หูกรรมให้ผลที่จมูกหรือให้ผลที่กลิ่นอะไรต่างหลายแหละกรรมให้ผลที่ลิ้นหรือว่าให้ผลที่ข้าวในจานใช่ไหมกรรมให้ผลที่ในร่างกายเราหรือให้ผลที่ภูเขาหิมาลัยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วภวังค์อยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราทั้งนั้นเลยถ้าไม่รอบรู้สิ่งเหล่านี้เราก็คิดแต่เรื่องไกลตัวทั้งนั้นเลยแล้ววัดแล้วไอ้ทุกข์เนี่ยมันอยู่นอกตัวหรือว่าอยู่ในตัวใช่ไหมอยู่ในตัวเราว่าเราแก้ปัญหาข้างนอกหรือข้างในดีใช่ไหมแต่ตรงนี้ขอมาก็ขอเอาตามนี่แหละถ้าพระพิจารณาไม่ได้พระองค์ไม่สอนเด็ดขาดสิ่งที่พระองค์ไม่ให้คิดเลยนะก็คือสิ่งที่เป็นอจินไตยอ่ะ4อย่างเท่านั้นเองคิดแล้วจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยนะพระองค์บอกเลยถ้าจะคิดให้คิดเรื่องอริยสัจจักขุเป็นทุกขสัจมั้ยเป็นนะสีเป็นทุกขสัจมั้ยก็เป็นสีเนี่ยนะสีจริงๆแล้วนะสีภายนอกกับสีภายในเราติดสีไหนมากที่สุดเอานี่นะถ้ามีของกระเด็นมาเปื้อนเนี่ยนะเปื้อนหน้าเรากับเปื้อนเสาเนี่ยนะอันไหนเราจะทุกข์มากกว่ากันถ้าหน้าถลอกกับเสาถลอกเนี่ยเราจะอะไรจะทุกข์กว่ากันหน้าถลอกมันสีกับสีภายในซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเราติดภายในมากนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาภายในเนี่ยสำคัญมากสูตรนี้เอาเรื่องภายในมาตั้งเป็นหลักเลย ถ้ามีมือเดียวนะไฟไหม้บนหัวเราอย่างรุนแรงกับไฟไหม้หัวคนอื่นเนี่ยจะปัดหัวใครก่อนของมาต้องปัดหัวตัวเองก่อนนะโลกนี้รักตัวเองมากที่สุดเห็นไหมแต่รักคนอื่นเนี่ยก็คือเพื่อคนอื่นเขาจะมาช่วยสนองความสุขให้หรอกจริงรักเขาอ่ะทำเขาไม่ช่วยสนองความสุขให้ไม่เอาหรอกใช่ไหมต่อไปนะลิ้นเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ลิ้นนี่แหละเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ลิ้นนี่แหละคำว่ากายเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่กายเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่กายนั้นใจเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ใจเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ใจนั้น เราลองมาคิดดูว่าความหมายว่าตั้งอยู่ที่ตาใช่ไหมครับคำว่าตานี้เนี่ยนะฮะตาอะไรครับ ครับจักขุปัสสาทะ จักขุปัสสาทะแล้วจักสัมภาระจักขุไม่เกี่ยวเลยครับ สัมภาระจักขุก็ไปเกี่ยวข้องกับโดยความเป็นกายเป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าสัมภาระจักขุนี่นะกายก็อยู่ในสัมภาระจักขุ ก็เป็นที่ตั้งของฉันทราคะเหมือนกัน ฉันทราคะเหมือนก ัน ใช่ไหมฮะแต่เป็นเรื่องของกายไป เจนพ รโอ้กายนี้มีรูปร่างงาม สวดทรง งอนเงี้ยใช่ไหม เจนฮะ แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าการเห็นจริงๆแล้วต้องอยู่ที่กะจากคุปสาทะ ตัวที่ทำให้เห็นเนี่ยนะหลักจริงๆก็อยู่ที่จากคุปสาทะแต่ว่าโครงสร้างของการเห็นก็อยู่ที่สัมภาระจักสุคือจากคุปสาทะจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสัมภาระจักสุเนี่ยนะสัมภาระจักสุนี่อยู่ได้ถ้าไม่มีจากคุปสาทะ ถ้าทั้งสองอย่างพอมองเห็นเป็นที่ตั้งของฉันทราคะ เป็นที่ตั้งเนี่ยนะเป็นที่ตั้ง ปกติเราเนี่ยนะฮะเราจะมีฉันทราคะในตาเราหรือยังไงเนี่ยมันเห็นชัดเจนทั้งสองอย่างเลยทั้งกายด้วยทั้งตัวประสาทาด้วย แต่ก็น่าคิดในส่วนหนึ่งเนี่ยนะพอมากำลังสนใจที่ตาเนี่ยนะเป็นอินทรีย์เป็นอินทรีย์รูปเนี่ยนะถ้าตาเป็นอินทรีย์รูปเนี่ยนะมันเป็นอุปนิสัยแห่งชวนะที่เป็นโลภะที่สำคัญมากเนี่ยนะต่อโลกต่อการเกิดขึ้นของโลภะเนี่ยนะยกตัวอย่างถ้าไม่มีตาเนี่ยสีเนี่ยนะเราจะไม่ยินดีเลยเพราะฉะนั้นตานี่จึงเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดขึ้นของตัณหาที่สำคัญมากเนี่ยนะถ้าตาบอดสักอย่างตัณหาเกี่ยวกับสีก็ไม่ค่อยมีถ้าหูเสียตัณหาที่จะไปยินดีในเสียงก็ไม่มี อันที่จริงนะครับผู้ที่ไม่ได้สดับมาก่อนเนี่ยการที่เราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาที่จะไปรู้ว่าฉันทราคะไปเกิดที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของธรรมดาเหลือเกินครับมีใครบ้างครับคิดว่าโอ้จากกุปสาทะอีฉันนี่ฉันรักมากอีฉันชอบอีฉันหวงแหนไม่มีครับแต่ถ้าพูดถึงว่าจากกุเป็นสัมภาระจากกุนะยังเป็นไปได ้คือคำว่า จากกุปสาทะเป็นอย่างนั้นไม่ได ้เป็นศัพท์ที่เราคุยกันเฉยแต่ที่จริงเนี่ยนะความยินดีในตาเนี่ยถึงรู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อก็เป็นเช่นนั้นยกตัวอย่างนะพอเรายินดีในการเห็นนะพอตามมัวมองไม่ชัดเนี่ยคิดหาหมอละจะตัดแว่นทันทีละใช่ไหมถ้ามองเห็นไม่ชัดเป็นต้นเนี่ยนะชักจะหาคิดหาแว่นแล้วใช่ไหมก็แสดงว่าไอ้ความใสอันนี้มันรู้ทางใจอ่ะเนี่ยนะก็แต่ว่าศัพท์ผู้ที่ไม่ได้เรียนก็จะเรียกรวมๆไปเท่านั้นเอง หมายความว่าถ้าอย่างนั้นจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าฉันทราคะนั้นเกิดที่ว่าความเห็นที่ชัดเจน เห็นชัดเห็นไม่ชัด ถ้าเกิดมันบกพร่องไปหน่อยเนี่ยนะเราเริ่มมีโทสะแล้ว เจนพร ใช่ไหมฮะเราเริ่มแก้ไข เจนพร เพื่อที่จะให้ไอ้สภาพนั้นกลับมาอีก รักษาเพราะไอ้ตาเนี่ยนะเป็นธรรมารมณ์รู้ได้ทางใจ เพราะติดใจในความใสอันนั้น เจนพร ถ้าอย่างนั้นเข้าใจ ขนาดมีใครมาบังตาหน่อยเรายังไปหลบเพื่อที่จะไปดูให้ความใสอันนั้นได้รับชัดที่สุดเท่าที่จะรับได้ขนาดหูไม่ค่อยได้ยินอะไรไงนะยังช่วยบังอ่ะนะเพื่อให้หูได้ยินชัดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมหรือสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญขึ้นเนี่ยนะสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีต ที่เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกแต่กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอารัมมณปัจจัยนั่นนะได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกเนี่ยนะโดยวิปลาสเนี่ยนะโดยนิจาวิปลาสสุขวิปลาสอัตตวิปลาสหรือว่าเป็นของที่ไม่มีโรคเป็นของเกษมตัณหาสมณะพราหมณ์หรือเจ้าทิฏฐิทั้งหลายแหละที่ตามเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของดีแบบนี้เนี่ยนะชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญ อันนี้แปลว่าภายในนี้นะครับ เจริญพรเนี่ยภายในเนี่ยนะสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญเนี่ยนะทำตัณหาเพื่ออุปธิก็คือเพื่อขันธ์5ใช่มั้ยแต่ว่าตรงนี้เน้นไปที่ขันธ์5สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมาทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลยเนี่ยนะคือตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของวิปลาสตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะโดยความเป็นของวิปลาสพวกเหล่านี้ก็ชื่อว่าไปพอกพูนตัณหาเนี่ยนะเมื่อพอกพูนตัณหานั้นเพื่ออุปธิเมื่ออุปธิเกิดขึ้นทุกข์ก็ได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปธินั่นแหละพอทุกข์เกิดปั๊บชาติเป็นต้นจะติดตามสิ่งเหล่านั้นเข้ามาละทำทุกข์ให้เจริญเนี่ยนะ คำว่าทำทุกข์ให้เจริญเนี่ยหมายความว่าทุกขสัตว์ใช่ไหมครับหมายความว่าขันธ์5เจริญเหมือนกันเถอะครับ หลุดพ้นจากวัฏทุกข์แม้ทั้งสิ้นใช้คำว่าทุกข์ในที่นี้วัฏทุกข์นะก็บอกว่าที่ทำให้อุปธิให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าไอ้วัฏทุกข์เนี่ยนะตัณหากิเลสกรรมก็ขันธ์5อีกนั่นแหละก็อยู่ในวัฏฏะอีกนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการนะอดีตก่อนใช่ไหมอดีตการก่อนเสร็จแล้วอนาคตการจักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นด้วยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าเขาจักไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้อดีตอนาคตปัจจุบันเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมหรือสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยสังเกตว่าสิ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกเนี่ยนะการที่บุคคลเข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยนะถ้าสังเกตดูนะในสายตาของพระพุทธเจ้าดูเหมือนกับว่านั่นเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะการที่เข้าไปยินดีในอารมณ์เท่ากับไปเสพติดอย่างหนึ่งเนี่ยนะซึ่งมันมีโทษมากมายเหลือเกินในสายตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งคนทั่วไปจะมองไม่เห็นนะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ามองไม่เห็นอย่างแน่นอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั่วไปคนส่งเสริมหรือว่าอย่างถ้าในสังคมบางสังคมนี่ส่งเสริมให้คนติดยาเสพติดเลยใช่ไหมแต่คนที่มีความรู้เขาจะโอ้โหเห็นโทษของการเสพติดอันนั้นที่จริงยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีคุณ ยาเสพติดเนี่ยให้สุขและโสมนัสแต่ว่าโทษมันมากเกินกว่าที่จะเอามาเสพกันเนี่ยนะโทษมันมากมายเหลือเกินเขาจึงรณรงค์แม้กระทั่งออกกฎหมายเพื่อที่จะห้ามไม่ให้เสพยาเสพติดเนี่ยนะเพราะมีโทษจริงๆโทษทั้งใกล้ๆและโทษทั้งไกลโทษทั้งต่อทรัพย์สินและโทษทั้งสุขภาพด้วยการเป็นอยู่การครองชีพเป็นต้นเนี่ยนะไอยาเสพติดอันนั้นอ่ะก็เลยรณรงค์กันยกใหญ่เลยแต่ตัณหาเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าไม่รณรงค์นะคนอื่นไม่มีใครทำหรอกส่งเสริมตัณหาด้วยเจนพะส่งเสริมให้คนติดให้มากที่สุดเพราะว่าไอตัณหาที่ติดเนี่ยนะของเราเนี่ยมองเห็นทุกโทษแค่ชาตินี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองว่าถ้าเราไปเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายแลเนี่ยนะวัฏฏทุกข์เลยนะสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดคุณกำลังพอกพูนมันอยู่นะเนี่ยนะก็เรียกว่าถ้าเพลิดเพลินในอารมณ์เนี่ยนะชาวนะเหล่านั้นเป็นกรรมหมดเลยเจตนาที่เกิดร่วมกับชาวนะเหล่านั้นเป็นกรรมและไอ้ตัณหานี่ไปดึงกรรมในอดีตมาให้ผลได้หมดเลยเนี่ยนะแล้วเป็นเหตุแห่งการทำกรรมใหม่เชื่อไหมว่าตัณหาที่ยินดีในอารมณ์เนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งปานาติบาตเป็นอุปนิสัยแห่งอทินนาทานเป็นอุปนิสัยแห่งกามเมสุมิจฉาจารเป็นอุปนิสัยแห่งมุสาวาทเป็นอุปนิสัยแห่งพุสวาจาสัมผัปลาปะปิสุนาวาจาเป็นอุปนิสัยแห่งอภิชาเป็นอุปนิสัยแห่งพยาบาทะเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฏฐิที่มีกำลังมากไอ้ตัณหาอันเนี้ยและเป็นอุปนิสัยที่สำคัญแห่งกรรมเมื่อกรรมเกิดขึ้นอย่างไรเสียวิบากก็ต้องมีวิบากซึ่งเกิดจากอกุศลธรรมนี่ถามว่าทุกข์ไหมถามว่าที่เรามาฟังธรรมเนี่ยบริเวณเนี่ยสัตว์ในสุขคติหรือทุกขคติมากกว่าฟังธรรมกลางคืนเนี่ยชัดเลยนะบินว่อนไปหมดเลยนะสุขคติหรือทุกขคติมากกว่าถามว่าเหตุที่ไปเป็นอย่างนั้นไปจากไหนเพลิดเพลินในอารมณ์เกิดจากยาเสพติดทั้งนั้นแหละที่ไปติดในยาเสพติดโอ้จึงมีโทษเนี่ยนะ อันที่จริงเปรียบกับยาเสพติดเนี่ยเห็นชัดเจนมากผู้ที่เสพยาเสพติดเนี่ยถามว่าเขารู้โทษไหมรู้โทษนะครับแต่เพราะว่าอำนาจ ของความติดนะ ความติดนะความนะอำนาจของอาสาท่านี่มันแรงเหลือเกินฉันใดก็ดีครับขณะที่ฟังท่านนี่นะครับ เห็นโทษนะ ใครไปเห็นโทษมาครับเห็นนะครับแต่ก็ยัง ก็ดีอ่ะ มันอร่อยอยู่อ่ะ มันติดมานานแล้วตัวมันละเลยไงได้ง่าย ๆก็เห็นครับ อ้าวก็ขนาดบุหรี่เนี่ยนะเห็นโทษนะบางคนเนี่ยดูดบุหรี่จนเรียกว่าหายใจเนี่ยแทบไม่ค่อยออกละมันแน่นหน้าอกไปหมดเลยนะอยากจะเลิกเหลือเกินก็เลิกได้ระยะหนึ่งเอาใหม่พอเราเรียกว่าพอลมหายใจคล่องๆแล้วเอาใหม่ละโอ้ยอยากเลิกอีกเหลือเกินเอาใหม่ก็อยู่อย่างนั้นแหละโหกว่าจะเลิกได้ก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแล้วจึงจะเลิกได ้ยาเสพติดเข้าติดกันมาเพียงนับเป็นปีครับ เจนพ ออย่างดีก็ไม่เคยติดมาเกิน50ปีแต่ว่ายาเสพติดซึ่งเป็น ตัณหาเนี่ย ตัณหานี่ติดมาเป็นไม่รู้กี่ก ับถ้ายาเสพติดแบบโลกๆเนี่ยนะก็คือเฉพาะสารบางตัวใช่ไหมเช่นบุหรี่เหล้าเป็นต้นเนี่ยที่เรียกว่ายาเสพติดถ้าตามคำสอนของเราเนี่ยนะอารมณ์ไหนบ้างที่ไม่ใช่อารมณ์ของยาเสพติดคือตัณหาใช่ไหมเว้นโลกุตระธรรมเสียแล้วทุกอย่างเป็นอารมณปัจจัยของตัณหาอันเข้าไปซ่องเสพในอารมณ์นั้นเหมือนติดยาหมดเลย แล้วยาเสพติดก็นับจำนวนได้มีกี่ประเภท เจนพ าแต่ว่ายาเสพติดในวินัยของพระอริยเจ้าแล้ว มากเลย มีเว้นโลกุตรกิจ8ดวงกับนิพพานนอกนั้นเป็นยาเสพติดได้หมด เป็นอารมณปัจจัยของยาเสพติดไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านจึงให้เจริญปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเพื่อพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากอารมณ์นั้นๆทุกๆอารมณ์เนี่ยนะเพราะถ้าผลพวงของยาเสพติดให้ผลเป็นทุกข์ใช่ไหมผลพวงของการติดในยินดีในอารมณ์นั้นๆเนี่ยให้ทุกข์เสมอไปมีอารมณ์ไหนมั่งที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์และโทมนัสบ้างลองค้นหาเถอะเนี่ยนะที่ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์และโทมนัสอ๋อไม่มีพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันธ์สำริดที่ใส่น้ำที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษนะขันธ์สำริดเนี่ยนะขันธ์อย่างดีเนี่ยใส่น้ำสีก็ดูดีดีกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยผสมยาพิษเข้าไปทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามา กระหายน้ำคนทั้งหลายจึงได้พูดกับบุรุษผู้นั้นอย่างนี้ว่านายขันสำริดที่ใส่น้ำนี้ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดบอกด้วยนะมีโทษนะเพราะว่าเมื่อดื่มน้ำนั้นก็จะซาบซ่านไปด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างซ่านนะดีมากเหมือนกันเถอะก็แหละครั้นดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจะถึงความตายแต่ขณะดื่มนี่ซาบซ่านอร่อยเหลือเกินเหมือนกันเถอะดีมากแต่ว่าถ้าดื่มจบตายนะหรือถึงทุกแทบตายเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุดังนี้บุรุษนั้นพลุนพลันไม่ทันพิจารณาเห็นน้ำเลยนะเห็นน้ำก็พลุนพลันเลยนะรีบหามายาแล้วเข้าไปไม่บ้วนทิ้งเสียนะดื่มเข้าไปแล้วก็ไม่อาเจียนไม่บ้วนอะไรออกซากอย่างเขาก็พึงถึงความตายหรือถึงทุกแทบตายเพราะการดื่มน้ำนั้นเป็นเหตุทันทีแม้ฉันใดดูความพิสูจน์ทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญแล้วนะชื่อว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลยเนี่ยนะถ้าตามเพลิดเพลินในอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีที่พอใจในโลกเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เราได้เราหนึ่งในอนาคตการสมณะพราหมณ์นี่คือใครก็พวกเราทั้งหลายนั่นแหละจักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าเขาจักไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจนี่คืออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะเป็นอารมณ์ที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกเนี่ยถ้าหากว่าตามเห็นอารมณ์เหล่านี้โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลยฉะนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตรงกันข้ามเนี่ยนะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยนะไม่เที่ยงอันนี้เป็นอนิจจานุปัสสนาเห็นโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นภัยนี่เป็นทุกขานุปัสสนาเห็นโดยความเป็นอนัตตานั้นเป็นอนัตตานุปัสสนาถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะชื่อว่าพิจารณาโดยความพิจารณาโดยอนิจจลักษณะพิจารณาโดยทุกข์เป็นโรคเป็นภัยเนี่ยพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขลักษณะ หรือว่าเห็นสภาพไม่ใช่ตนก็คือเห็นอนัตตาลักษณะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์เสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตได้เรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกข์ได้นะพ้นจากทุกข์นะเมื่อตามเห็นอารมณ์เหล่านั้นโดยอนุปัสสนาเห็นอารมณ์เหล่านั้นโดยไตรลักษณ์เนี่ยนะอันนี้กล่าวขั้นตีรณะปริญญากับปหานะปริญญาไปเลยแสดงว่ายาตะปริญญาเนี่ยสบายมากรู้อยู่แล้วนะอันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นน่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยสภาพมิใช่ตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักละตัณหาได้นะข้อความก็ละจนถึงว่าเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจักพ้นจากทุกข์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความไม่ใช่อัตตาโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดย่อมละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมละทุกข์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดย่อมละทุกข์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้ดูกันภิกษุทั้งหลายแก้วเหล้านะแก้ววายอย่างดีเหมือนกันน่ะที่พร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝากความอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาระหายน้ำคนทั้งหลายก็ได้พูดกับบุรุษผู้นั้นอย่างนี้ว่านายแก้วเหล้าที่พร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดมาชวนเราดื่มอีกมารู้ว่ายาพิษนะนะเพราะเมื่อดื่มเหล้านั้นก็จักซาบซ่านไปด้วยสีกลิ่นรสก็แหละครั้นดื่มเข้าไปตัวท่านน่ะจักถึงความตายหรือทุกข์แทบตายเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุดังนี้ดูความพิสูจน์ทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าเหล้านี้เราดื่มแล้วเราอาจจะบรรเทาได้ด้วยน้ำเย็นด้วยเนยใสหรือด้วยข้าวสัตตุเค็มหรือด้วยน้ำชื่อว่าโลนะโสจิรกะแต่เราจะไม่ดื่มเหล้านั้นเลยเพราะไม่มีประโยชน์ที่จริงเหล้าเนี่ยดื่มเข้าไปก็หายาอย่างใดอย่างหนึ่งมาระงับพิษเหล้าได้แต่ทุกข์แก่เราเข้านานเขาพิจารณาดูแก้วเหล้านั้นแล้วไม่พึงดื่มเขาทิ้งเสียเขาไม่ถึงความตายหรือความทุกข์แทบตายเพราะการดื่มนั้นแม้ฉะนั้นดูความพิสูจน์ทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการอนาคตหรือปัจจุบันการเนี่ยนะเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์โดยความไม่ใช่อัตตาโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาเสียได้ท่านใช้คำว่าละตัณหานะละตัณหาอันนี้ละด้วยสมุจเฉทปหานใช่ไหมละตัณหานี้ละด้วยสมุจเฉทปหานก่อนที่จะถึงสมุจเฉทปหานนี่เพราะอะไรเพราะมีตถังคปหานเนี่ยนะกับวิขัมพนาปหานเกื้อกูลต่อสมุจเฉทปหานจึงจะละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้แล้วเนี่ยนะเพราะว่าตัณหาเนี่ยเป็นเชื้อแห่งอุปธิใช่ไหมถ้าตัดเชื้อสักอย่างเดียวเนี่ยนะอุปธิที่จะพึงมีต่อไปก็ไม่มีอีกสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์เสียได้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกข์ดังนี้นะ ถามว่าทราบซึ้งไหมในสูตรนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจอย่างยิ่งเหมือนกันเถอะ